ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในวันพุธอย่างนี้เราก็จะนำคำถามที่ท่านผู้ฟังได้เขียนส่งผ่านมาไม่ว่าจะส่งมาทางจดหมายคือโดยการส่งเป็นไปรษณียบัตรหรือว่าจดหมายมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าส่งเป็นข้อความไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ .com puredhamma.com ซึ่งข้าพเจ้าก็จะรับข้อความต่างๆเหล่านั้นแต่เป็นจดหมายก็ตามเป็นข้อความทางเว็บไซต์ก็ตามเราก็จะนำมาตอบกับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยในวันพุธอย่างนี้หรือเป็นการพูดคุยกับคุณตั้งใจในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ก็ตามโดยคำถามที่ท่านผู้ฟังจะส่งมาถามได้นั้นก็เป็นเรื่องราวใดๆก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติการปฏิบัติสมาธิภาวนาการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบหรือเป็นเรื่องราวของการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นเรื่องราวของพุทธประวัติหรือเป็นเรื่องราวใดๆก็ตามที่คิดว่าธรรมะนั้นจะเป็นประโยชน์หรือจะเป็นการเล่าเรื่องราวที่เราได้ใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันของเราอย่างไรได้ประโยชน์อย่างไรเพื่อที่จะแบ่งปันให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้ประโยชน์ด้วยอันนี้ก็สามารถเขียนส่งมาได้วันนี้เรามีคำถามของคุณธิดาคุณธิดาเขียนส่งมาทางคอมพิวเตอร์ที่หน้าเว็บไซต์ piothamma.com ให้ถามมาอย่างนี้บอกว่าเป็นผู้ที่รับฟังรายการธรรมรับอรุณจากทางสวทน่านเกือบทุกวันมีคำถามที่จะต้องการได้รับการชี้แนะเกี่ยวกับเรื่องของเด็กรุ่นใหม่นะคือลูกหลานเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีความคิดว่าแต่งงานแล้วนะก็จะไม่มีลูกเพราะรู้อยู่ว่าการเกิดมาเป็นทุกข์จึงไม่อยากให้ลูกเกิดมาแต่ในความคิดของคุณธิดามีความคิดว่าอย่างนี้จะเป็นการหมดสิ้นผู้สืบสกุลชีวิตก็จะโดดเดี่ยวเหี่ยวเฉายามเจ็บไข้ก็ป่วยไม่มีลูกดูแลยามตายก็ไม่มีใครปิดตาให้นี่เป็นคำถามของคุณธิดาในขณะที่ก็มีคำถามเรื่องเกี่ยวกับลูกนี้อีกเหมือนกันในคำถามของคุณม่อดินคุณม่อดินก็ถามถึงประเด็นที่ว่าการเกิดเป็นทุกข์อย่างที่คุณธิดาว่านั่นแหละแต่ว่ามาเพ่งเล็งในกรณีที่ว่าถ้าอย่างนั้นบิดามารดาให้ลูกเกิดมาเป็นบาปหรือเปล่าเนื่องเพราะว่าเกิดเป็นทุกข์นี่ทุกข์เราทำให้ลูกมีความทุกข์ลูกออกมาก็ร้องไห้อุแวะอุแวะอย่างนี้เป็นบาปหรือไม่นะจะตอบสองคำถามนี้ไปด้วยกันนั้นคำแรกของคุณธิดาก่อนเรื่องที่มีความคิดว่าถ้าเราไม่มีลูกแล้วใครมันจะมาปิดตาเราเวลาเราตายหรือยามเจ็บไข้ใครจะมาดูแลก็เป็นการหมดสิ้นผู้สืบสกุลในลักษณะนั้นถามอย่างนี้ก่อนว่าเคยเห็นไหมคนแก่เฒ่าที่มีลูกอยู่แต่ลูกไม่ดูแลนะแล้วก็ตายก็ไม่ทำศพให้นะแต่มาเคยเห็นนะคุณยายคนหนึ่งมีลูก11คนนะไม่มีคนดูแลแล้วก็ส่งไปอยู่บ้านเลี้ยงคนชรานะตายไปก็ทางพอตายแล้วเนี่ยทางบ้านเลี้ยงคนชราก็ไปแจ้งญาติญาติเขาก็มารับศพไปนะทำพิธีนะตอนตายก็ยังไม่ได้ดูอยู่ดูแลปิดตาให้ด้วยซ้ำนะไปเผาผีให้ถ้าสมมุติโทรไปลูกเขาไม่รับสายหรือเปลี่ยนเบอร์ไปเนี่ยทางบ้านพักคนชราเขาก็จัดการเผาให้อยู่ดีก็ไม่มีปัญหาแต่ถามว่านี่ขนาดมีลูกนะขนาดมีลูกตั้ง11คนนะไม่มีใครเผาผีให้นะไม่มีใครดูแลยามเจ็บไข้ให้มันมีอย่างนี้นะคือไม่ใช่ว่าคุณมีลูกแล้วคุณคิดว่าลูกเนี่ยมันจะมาดูแลเรายามเจ็บไข้นะหรือว่าลูกเนี่ยจะมาจัดการงานศพให้เราบางทีไม่แน่บางทีกรณีนี้แย่หน่อยนะเช่นบางทีลูกตายก่อนนะลูกตายก่อนเราก็มีนะหลายคนก็เห็นนะมีลูก2คน3คนคนหนึ่งตายก่อนคนพี่ตายคนน้องแต่โอ้เป็นทุกข์มากนะอย่างนี้ก็มีนะหรือบางทีลูกมันเหลวไหลไม่ได้เรื่องนะเป็นลูกล้างผลาญเป็นลูกแกะดำเกิดขึ้นมาในครอบครัวนั่นก็ทำให้พ่อแม่เสียทรัพย์มีความทุกข์ ไม่ดูแลเราอีกยังทำลายผลาญทรัพย์อีกก็มีนะลูกอย่างนี้ก็มีนะคือไม่ใช่ว่าพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูไม่ดีแล้วดูอย่างลูกแกะดำนะที่เกิดในครอบครัวนะแกะดำเนี่ยหมายความว่าลูกล้างผลาญลูกที่เกิดมาทำความชิบหายให้แก่วงตระกูลเนี่ยมันมีนะซึ่งไม่ใช่ว่าเขาเลี้ยงไม่ดีนะโอ้โหดีทุกอย่างจัดให้เสื้อผ้าดีๆโรงเรียนดีๆครูดีๆเพื่อนดีๆมันยังช่วยได้นะมันก็เป็นอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะมีลูกด้วยความคิดความหวังความตั้งใจว่ามันจะเลี้ยงเราแต่คุณอย่ามีเลยเพราะมันไม่แน่ถ้าเราคิดว่าเราจะมีความสุขได้เพราะผู้อื่นทำให้แต่คุณอย่าคิดอย่างนั้นเลยเพราะเป็นความคิดที่ไม่ถูกไม่ถูกไม่ดีไม่ควรอย่าทำเพราะอะไรถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นเราจะทุกข์เองเราจะช้ำเองเราจะเจ็บใจเองเราจะเป็นคนที่นอนตายตาไม่หลับเองเพราะเราให้มันเกิดมามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะท่านผู้ฟังเพราะว่าเราก็หวังว่าลูกเราจะเป็นคนดีถูกไหมแต่ถ้ามันไม่เป็นน่ะบางทีไม่ใช่ถึงขนาดว่าลูกเราไม่ได้เป็นบ้าไปเสพยาเสพติดหรือทำไม่ดีอะไรต่างๆบางทีเขาตัดสินใจเรียนในสาขาที่เราไม่ชอบอย่างนี้เป็นต้นอย่าให้ลูกเป็นหมอหรืออย่าให้ลูกเป็นนักกฎหมายแต่มันดันไปเรียนกีตาร์ไปเรียนดนตรีโอ้ยเราก็มีความช้ำใจนะถ้าเราคิดว่าเราจะมีความสุขได้จากการที่ต้องให้คนใดคนหนึ่งมาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างที่เราหวังแต่ผมพูดอีกครั้งหนึ่งมันไม่ถูกมันเป็นความที่คุณตั้งความผิดหวังไว้ตั้งแต่แรกจะเป็นความทุกข์ที่คุณวางกับดักไว้ให้ตัวเองเป็นระเบิดเวลาที่คุณตั้งเอาไว้ถึงเวลามันระเบิดเมื่อไหร่เราจะช้ำมากนะเป็นแผลที่คุณเสียบเอาไว้ถึงเวลาที่มันจะออกฤทธิ์เมื่อไหร่พิษมันจะเข้าสู่หัวใจมันจะช้ำมากแต่ถ้าจะมีแต่ถ้าจะมีผิดไหมนั่นก็ต้องดูที่ว่าเหตุอะไรแต่คือนี้ข้าพเจ้าเนี่ยพูดตามธรรมนะพูดตามธรรมว่าถ้าเรามีด้วยความคิดว่าจะให้ลูกมาเลี้ยงเราแต่บางทีอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็อาจจะตายก่อนบางทีก็อาจจะไม่เลี้ยงเราก็จะมีความคิดเป็นอย่างอื่นหรือถ้าจะให้ลูกมาทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้เราคิดว่าลูกเกิดมาจะเป็นผู้ดำรงวงศ์สกุลอันนี้มันหน้าที่ที่เขาควรจะต้องทำแต่ถ้าเขาไม่ทำมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราจะไปหวังให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นอันตรายที่เราไม่ควรจะทำแต่ถ้าจะมีได้ด้วยเหตุอะไรก็คืออย่างบางคนข้าพเจ้าเคยเห็นเพื่อนของข้าพเจ้าเองเป็นคฤหัสถ์แต่งงานไปตอนมีชีวิตเป็นคฤหัสถ์เนี่ยก็เกเรมาเลยเกเรนะไม่ได้ตั้งเป้าหมายในชีวิตหรือว่ามีความขยันหมั่นเพียรอะไรหรอกนะแต่งานไปก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะแต่พอมีลูกเท่านั้นอ่ะโอ้โหนิสัยมันเปลี่ยนไปนะเห็นลูกออกมาปุ๊บนี่มีการเกิดขึ้นนะเด็กตัวแดงๆออกมาจากครรภ์นะนอนจมกองมูดกองคูดของตัวเองต้องจับให้ลุกให้เดินร้องอูแวอูแวเห็นปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเป็นเทวทูตสำหรับเขานะเขาจึงตั้งตัวในการทำความดีเลิกในการที่จะประมาทเลิกกินเหล้าเลิกสูบบุหรี่นะเพื่อลูกคนนี้ฉันทำได้ทุกอย่างนะขยันขันแข็งทำมาหากินเปลี่ยนนิสัยของตัวเองอันนี้มีลูกแล้วเขาท่านะมีลูกแล้วเห็นการเกิดนั้นเป็นเทวทูตเป็นเทวทูตที่ให้เราทำความดีเตือนสติเราได้คือทูตเนี่ยทูตของเทวะทูตของเทวดาทูตที่จะทำความดีให้เกิดขึ้นแก่เรานะถ้ามันจะปรากฏขึ้นแล้วเราจะตั้งใจในการทำความดีเนี่ยมารดาบิดาบางคนนะคือตอนที่ยังไม่เป็นมารดาบิดาเนี่ยถ้ายังไม่มีลูกอาจจะมีความประมาทนะใช้ชีวิตเกเรเกเรนะแล้วก็มีความประมาทในเรื่องต่างๆมีอบายมุขต่างๆแต่พอมีลูกนะทั้งมารดาและบิดาก็เปลี่ยนนิสัยนะเป็นคนดีอันนี้ก็มีได้เนี่ยเพราะเราทำดีขึ้นมาแต่การที่เราจะปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะระวังว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่คุณปรารถนานั้นคุณอาจจะไม่ได้อย่างที่สมหวังนะเพราะว่าการปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังนั่นเป็นความทุกข์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้นะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้จากการที่ลูกคุณออกมาแต่ถ้าเผื่อว่ามีการเกิดขึ้นแล้วคุณเห็นสิ่งนั้นเป็นเทวทูตในการที่คุณจะตั้งอยู่ในความดีอันนี้ก็สามารถมีได้นะไม่ผิดแปลกอะไรส่วนประเด็นที่คุณธิดาบอกว่าชีวิตจะเหี่ยวเฉาโดดเดี่ยวเราต้องมีเพื่อนนะสำหรับคนที่โสดก็ตามสำหรับคนที่ไม่ได้มีลูกสืบสกุลก็ตามคุณต้องมีเพื่อนดีแต่ต้องมีกลุ่มเพื่อนที่คอยดูแลกันเป็นกัลยาณมิตรกันเนี่ยเป็นคนที่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาชีวิตคุณ นะจะต้องมีครูบาอาจารย์นะตั้งหน้าตั้งตาอยู่ในธรรมละเว้นอบายมุขนะมีการปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำชีวิตของเราเนี่ยจะไม่เศร้าหมองชีวิตของเราจะไม่โดดเดี่ยวจะเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีความร่าเริงมีความอาจหาญที่เป็นไปโดยธรรมนะเรื่องการเจ็บป่วยก็ธรรมดานะเดี๋ยวนี้สมัยนี้นะถ้าเรามีเพื่อนดีเนี่ยก็จะมีการรักษาดูแลกันยามเจ็บไข้บ้างมีการรักษาดูแลกันในเวลาที่มิตรของเราประมาทบ้างอันนี้เราต้องหาเพื่อนมีเพื่อนส่วนประเด็นในคำถามของคุณหม้อดินที่พูดถึงว่ามารดาบิดาเนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดบุตรนะแล้วก็เหมือนกับว่าทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นกับลูกนะอันนี้ใช่หรือไม่นะก็ต้องตอบประเด็นตรงนี้บอกว่าบุคคลที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรคือการเกิดแน่นอนพระเจ้าก็ได้พูดถึงการที่มารดาบิดาอยู่ร่วมกันนะบางทีมารดาบิดาอยู่ร่วมกันแต่ถ้ามารดาไม่มีฤดูนะฤดูนี่ก็หมายถึงประจำเดือนนะก็ยังเกิดไม่ได้ใช่ไหมต่อให้มารดามีประจำเดือนเอบางคู่ก็ยังมีปัญหาเรื่องการตั้งครรภ์นะก็ต้องมีเขาเรียกว่าสัตว์ที่มาเกิดในครรภ์เนี่ยก็เรียกวิญญาณที่มาจุติในครรภ์นะสามอย่างนี้ประกอบกันนะถึงจะมีการตั้งครรภ์ได้มีการตกครรภ์ได้และนั่นคือเหตุทางกายภาพนะการเกิดที่บอกว่าเป็นทุกข์เนี่ยมีผลนะมาจากการที่มีภพนะเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีการเกิดนะภพมีอะไรเป็นปัจจัยภพก็มีความยึดถือและมีอุปทานมีอุปทานจึงมีภพมีภพจึงมีการเกิดแต่เป็นกระบวนการที่เป็นไปตามลำดับขั้นตอนเป็นธรรมที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นกระบวนการตรงนี้คือเรื่องของความทุกข์ที่เราต้องทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นในคำถามของคุณหม้อดินที่บอกว่าทุกข์นั้นก็คือบาปผิดแต่ไม่ใช่ทุกข์กับบาปเป็นคนละอย่างกันนะความทุกข์เนี่ยคือสิ่งที่ให้เรารอบรู้นะให้เราทำความเข้าใจทำไมมันทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงนะทำไมไม่เที่ยงเพราะมันมีการปรุงแต่งเป็นไปอย่างต่างๆอันนี้เป็นความทุกข์มันเป็นธรรมดาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจแต่บาปนะเราต้องละบาปมีอะไรบาปกับทุกข์นี่คนละเรื่องกันเลยท่านผู้ฟังนะคนละเรื่องกันเลยทุกข์ก็เป็นทุกข์ของมันไปใช่ไหมบาปก็เป็นบาปอันหนึ่งอะไรคือบาปนะการฆ่าสัตว์เป็นบาปนะการฆ่าสัตว์ไม่ใช่การเกิดนะเป็นการทำลายชีวิตนะ2การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการแกล้งกล่าวเท็จการพูดเพ้อเจ้อการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดแล้วก็การคิดพยาบาทการคิดไปในทางเพ่งเล็งแล้วก็ในการที่มีมิจฉาทิฏฐินะ10อย่างนี้ก็เรียกเป็นบาปถ้าใครทํา10อย่างนี้ชื่อว่าเหมือนกับถูกนําตัวไปเก็บไว้ในนรกนะ10อย่างนี้คือบาปเนี่ยไม่มีเรื่องการเกิดนะเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่บาปนะไม่ใช่บาปแม่หรือพ่อทําการเกิดที่บอกว่าเป็นทุกข์ให้ปรากฏขึ้นแก่ลูกเอ๊ะถ้างั้นแม่กับพ่อทําบาปให้เกิดขึ้นกับลูกหรือไม่แต่มันคนละเรื่องกันนะบาปไม่ใช่เรื่องราวเหล่านั้นนะแต่ถ้าผมว่าสมมุติเกิดมาแล้วนะด่ากันว่ากันแล้วก็มีมิจฉาทิฐิในการทําลายชีวิตเช่นทําแท้งอย่างนี้ออกมาแล้วไม่เลี้ยงดูทำแท้งฆ่าเด็กอย่างนี้อันนี้เป็นบาปนะบาปเกิดขึ้นกับใครแล้วก็เกิดขึ้นกับคนฆ่านั่นเองนะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องราวที่ชัดเจนแน่นอนพูดถึงบุญญกิริยาวัตถุนะพูดถึงบาปนะในทางตรงกันข้ามก็มี10อย่างนะเรื่องของการสร้างบุญในทางตรงกันข้ามก็มี10อย่างนะซึ่งไอ้เรื่องของบาปและบุญนะนี่ก็แยกไปส่วนหนึ่งส่วนเรื่องของความทุกข์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะความทุกข์คือของที่เราต้องกำหนดรู้ต้องทำความเข้าใจนะในตั้งแต่ที่ข้าพเจ้าพูดถึงว่าการเกิดมาจากอะไรนะมีผลมาจากมารดาบิดาแล้วก็มีสัตว์ที่จะมาจุติอยู่ในครรภ์นะมีองค์ประกอบอย่างนี้แล้วก็ต้องมีภพนั่นคือลักษณะของภพที่จะเกิดขึ้นนะมันล็อกกันอยู่ตรงนี้มีนั่นคือการที่เข้าลงสู่ครรภ์นะแต่ถ้าเป็นเทวดาก็เป็นแบบหนึ่งเป็นสัตว์ที่เป็นไข่ก็เป็นแบบหนึ่งเป็นสัตว์ที่แบ่งเซลล์ก็เป็นแบบหนึ่งนะก็จะแตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นให้เข้าใจว่าบาปก็ส่วนหนึ่งบาปนี่ต้องละอย่าไปทํามันเลยต้องกลัวมันด้วยอย่าทําให้เกิดขึ้นนั้นต้องขยักขยั้งหลีกออกมันจากไกลๆทีเดียวแต่ทําสิ่งที่ตรงข้ามได้คือเรื่องของบุญส่วนเรื่องของความทุกข์มีการเกิดเป็นต้นความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจเนี่ยอันนี้เป็นความทุกข์ นะบางทีทุกขเวทนาเกิดขึ้นที่แม่เจ็บมากเจ็บมากอย่างนี้เป็นต้นนั่นนั่นคือความทุกข์ไม่ใช่บาปนะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจให้ถูกว่าถ้าคุณทำบาปคุณไปนรกแต่ถ้าคุณคิดชั่วคิดบ้าคิดบอคิดฟุ้งซ่านนั่นเป็นบาปนะคุณจะต้องไปนรกแต่ถ้ามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทางกายนะอย่างท่านผู้ฟังบางท่านป่วยนะซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนข้าพเจ้าก็ได้พูดถึงประเด็นนี้ไปนะว่าไอ้มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นทางกายนะแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยโอ้จะไปไม่ดีตายแล้วทำกาละแล้วจะไปสู่นรกก็บาปเราไม่ได้ทำจะต้องไปกลัวอะไรแต่ทุกขเวทนานั่นแหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้นะทุกข์เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้นะบางทีความเจ็บความเมื่อยมันมีมันธรรมดาเราทำความเข้าใจตรงนั้นทุกข์เป็นของสิ่งที่ควรกำหนดรู้กำหนดรู้ก็หมายถึงทำความเข้าใจให้ดีนะว่าเอ๊ะมันจะเป็นโอกาสในการที่เราจะทำความแจ่มแจ้งในเรื่องของธรรมะให้เกิดขึ้นได้แต่บุคคลที่เห็นทุกข์ในธรรมบุฟังจะเห็นธรรมนะเห็นทุกข์คือเห็นธรรมแต่เห็นบาปนี่มันต้องละมันคนละเรื่องกันเห็นทุกข์เห็นธรรมได้เห็นทุกข์ทำยังไงถึงจะเห็นธรรมฉันก็เห็นทุกข์อยู่เป็นประจำก็เห็นทุกข์แล้วมันต้องมีศรัทธานี่แหละนะเห็นทุกข์แล้วจะให้เกิดศรัทธาศรัทธานี่คือความมั่นใจในทางคำสอนของพุทธเจ้าว่าเออทุกข์ที่เราเจออยู่เนี่ยมันมีกระบวนการระบบในวิธีการทางออกที่จะทำให้ออกจากความทุกข์นี้ได้สักหนึ่งหรือสองวิธีใครนอกที่จะรู้กลวิธีนี้มีพระองค์หนึ่งชื่อโคดมจริงๆชื่อสินทัตถะนามสกุลโคดมมีตำแหน่งเป็นพระรูชาท่านรู้ความรู้นี้แต่ตัวท่านไม่อยู่แล้วแต่ท่านได้มอบความรู้นี้ไว้กับภิกษุรุ่นพี่ๆของอาตมานะทรงผ่านกันมาเป็นทอดๆจนถึงบัดนี้นำมาให้ท่านฟังแต่เป็นความรู้ในการที่จะนำออกจากห้วงทุกข์ได้คือเข้าใจแล้วมันจะหนีได้ไงล่ะเข้าใจแล้วมันจะออกได้นะเข้าใจว่าทุกข์เราทำความเข้าใจอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเหตุเกิดมันเป็นอย่างนี้ความไม่เที่ยงมันเป็นอย่างนี้ผลของมันเป็นอย่างนี้วิธีการหลีกออกจากมันเป็นอย่างนี้นะต้องทำความเข้าใจบาปเนี่ยอย่าไปแตะต้องมันเลยนะเหมือนยาเสพติดนะเราไม่จำเป็นต้องไปแตะต้องมันเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงนะคือมันไม่ดีแน่นอนนะบาปไม่ดีอย่าทำนะทำแล้วคุณก็จะไม่เข้าใจความทุกข์ยิ่งจะติดแน่นในความทุกข์นะเพราะมันเป็นบาปแต่บุญเราทำนะทำมากๆอะไรเป็นบุญแล้วก็บุญยกิริยาวัตถุ10นะเรื่องของมรรค8ด้วยนะเราทำมากๆทำมากๆเราจะเข้าใจความทุกข์ได้นะเราจะเข้าใจการเกิดได้นี่บอกแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์มันแฮปปี้ตรงไหนไอ้เบิร์ธเดย์เนี่ยมันไม่เป็นเรื่องที่ควรจะต้องมาแฮปปี้เลยแต่เบิร์ธเดย์การเกิดเนี่ยเป็นความทุกข์บางคนอาจจะมีความสุขเกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าถ้าคุณเข้าใจการเกิดนี้แล้วคุณเห็นธรรมเห็นธรรมมันมีความร่าเริงในธรรมนะเห็นธรรมจะมีความร่าเริงความอาหารความแจ่มแจ้งในธรรมถ้าเราบอกว่าไอ้ความสุขที่มันจะเกิดขึ้นจากการเกิดเนี่ยเห็นว่าการเกิดมีเป็นอย่างนี้อย่างนี้เห็นธรรมะในการเกิดว่าการเกิดไม่เที่ยงอย่างไรเป็นผลอย่างไรมีเหตุอะไรมาเกิดทําให้สิ้นสุดได้อย่างไรเห็นอย่างนี้แล้วมันมีความแจ่มแจ้งมีความชัดเจนในใจมีความร่าเริงมีความอาหารตรงนั้นเราจะบอกว่าเป็นเรื่องที่แฮปปี้เป็นเรื่องที่อาจจะให้มีความสุขได้บ้างมีความสบายใจในเรื่องเทวทูตคือการเกิดนั้นได้บ้างเพราะฉะนั้นในประเด็นที่คุณหม้อดินบอกว่าการที่มารดาบิดาให้กำเนิดลูกมานี่เป็นบาปหรือไม่นะก็ต้องยืนยันว่าบาปกับทุกข์เป็นคนละเรื่องกันแล้วในการที่มารดาบิดานะจะสอนให้ลูกนี้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีอันนี้เป็นสิ่งที่จะเป็นบุญด้วยแล้วก็การที่ถ้าลูกนะรู้จักในการตอบแทนบุญคุณมารดาบิดานั่นเป็นความดีที่ลูกจะทําให้เกิดขึ้นได้นะไม่ใช่เป็นการตอบแทนคนบาปนะต่อให้คนบาปก็ตามคนชั่วก็ตามเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยกับคนชั่วคนบาปเหล่านั้นนะเช่นมีเทคนิคนึงที่พระเจ้าได้เคยให้ไว้เช่นการอดทนอย่างนี้นะการอดทนต่อคนพาลคนชั่วคนไม่ดีนั้นก็จะชื่อว่าคนพาลคนชั่วคนไม่ดีนั้นได้รับการลงอาจยาจากคนดีแล้วนะเราได้รับการปกป้องปิดกั้นเรียบร้อยแล้วอันนี้คือคำถามของคุณธิดาและคุณม่อดินนะเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดเกี่ยวกับเรื่องของมารดาบิดาที่ให้ลูกกำเนิดมามีคำถามถัดไปจากคุณบัวเหล่าที่3เขียนถามมาทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะที่พูดถึงคุณธรรมของคนดีนะคือสัตบุรุษเนี่ยที่ว่าจะต้องไม่นำความไม่ดีของผู้อื่นไปพูด นะหรือเอาความไม่ดีของผู้อื่นไปให้คนอื่นฟังเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแต่ว่าในทางชีวิตประจำวันบางครั้งนะมีความจำเป็นนะนี่คือคุณบัวเหล่าที่3ถามมานะมีความจำเป็นที่จะต้องพูดถึงความไม่ดีของคนอื่นนะเช่นถ้าเรามีลูกน้องที่นิสัยไม่ดีนะก็จะจำเป็นจะต้องบอกให้ทีมงานทราบอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เลยจะถามว่าควรจะวางใจหรือทำอย่างไรในการรักษาความเป็นคนดีของเรานะคือสัตบุรุษของเราซึ่งในบางครั้งเนี่ยไม่สามารถพูดเลี่ยงได้จำเป็นต้องพูดตรงๆทำความเข้าใจตรงเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมคุณสมบัติตรงข้อนี้ที่พระเจ้าพูดถึงคนดีหรือคนไม่ดีคนดีคือสัตบุรุษคนไม่ดีคืออสัตบุรุษนะสองคนนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนนี้เป็นคนดีหรือคนไม่ดีนะมีคุณธรรมอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5อย่าง3อย่างแรกเป็นเรื่องของการพูดการคิดการทำนะคนดีเนี่ยมักจะนะฟังให้ดีนะมักจะพูดดีมักจะคิดดีมักจะทำดีนะคือทำความดีด้วยการพูดการคิดการทำเนี่ยมากกว่านะส่วนคนไม่ดีคนที่เป็นอสัตบุรุษเนี่ยจะทำการพูดการคิดการทำในทางที่ไม่ดีนะมากกว่านะคือเราพิจารณาตัวดูเราเองตัวเราเองนะดูนะเห็นว่าเราคิดเรื่องที่ไม่ดีพูดเรื่องที่ไม่ดีและทำเรื่องที่ไม่ดีนะมากกว่าเวลาที่เราทำดีหรือไม่ถ้าเป็นอย่างนั้นคุณเป็นคนชั่วนะฟังรายการดีเอ้าดีมันจะได้เปลี่ยนจากชั่วเป็นดีแต่ถ้าคุณพิจารณาแล้วรู้สึกว่าเออเราคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีมากกว่านะเออคุณเป็นคนดีเอ้าคุณฟังรายการคุณก็ยิ่งจะเป็นคนดีมากขึ้นแต่ประเด็นไอ้ถามว่าพูดดีคือไงเราก็ไม่โกหกไม่ส่อเสียไม่คำหยาบไม่เพ้อเจ้อใช่ไหมพูดกระทำดีนะทำความการกระทำทางกายดีแล้วก็อย่างที่ว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่ดื่มสุราเมรัยแล้วคิดดีล่ะคิดดีก็ไม่คิดในทางกามกลางพยาบาทเบียดเบียนไม่คิดในการที่จะปองร้ายไม่คิดในการเพ่งเล็งเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิอันนี้ชื่อว่าคิดดีพูดดีทำดีแน่นอนบางทีเราก็เผลอคิดเรื่องบ้าบอบ้างพูดแบดแบดบ้างนะด่าคนอื่นบ้างมีบ้างแต่มักจะพูดคิดทำในการกระทำที่ดีนี่คือ3อย่างเบื้องต้นอีก2อย่างถัดมานะคือการพูดนะในลักษณะที่พูดถึงคนอื่นกับตัวเองนะถ้าพูดถึงคนอื่นนะนี่ข้อที่4นะคนไม่ดีเนี่ยเขาจะพูดยังไงเวลาพูดถึงคนอื่นนะเขาก็จะเอาเรื่องชั่วๆของคนอื่นมาแฉนะมาแฉโดยที่ไม่ได้ถามนะยังไม่มีใครพูดเอ่ยถึงอะไรเอาพวกชั่วของคนอื่นมาพูดก่อนแล้วเรื่องดีๆของคนอื่นเนี่ยไม่เอามาพูดหรอกนะเก็บงุบงิบงุบงิบไว้นะคนเดียวไม่พูดไม่กล่าวถึงเรื่องดีๆของคนอื่นในทางตรงกันข้ามเรื่องของตัวเองเนี่ยเรื่องของตัวเองเนี่ยแหมเรื่องดีๆเนี่ยเอามาเปิดเผยเนี่ยเรื่องที่ไม่ดีเก็บงุบงิบเอาไว้แต่เวลามีคนเขาถามเนี่ยเรื่องที่ไม่ดีของคนอื่นเนี่ยคือเราเอามาแฉอยู่แล้วใช่ไหมยิ่งถามแหมยิ่งใส่ไฟยิ่งพูดมันเลยนี่คือคนไม่ดีก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเวลาเรื่องดีๆของคนอื่นเขาถามเรื่องดีของคนอื่นอย่างเงี้ยตอบเลี่ยงไม่ตอบพูดเบี่ยงบายไปทางอื่นนะว่าคนนี้เขามีข้อดียังไงอะไรไงนะตอบเลี่ยงเบี่ยงบ่ายไปทางอื่นนี่คือลักษณะของคนไม่ดีเขาจะเป็นอย่างนี้นะถ้าตัวเองมีคนมาถามนะเรื่องชั่วๆของตัวเองก็จะอย่างเดียวกันนะตอบเลี่ยงเบี่ยงบ่ายไปทางอื่นแต่เรื่องดีๆเนี่ยของตัวเองถ้าเขาถามจังหน้านะคือเขาไม่ถามก็เอามาพูดแล้วนะเรื่องชั่วๆของคนอื่นนะเรื่องดีๆของตัวเองเขาไม่ถามเอามาพูดถ้าเขาถามในรายละเอียดแหมยิ่งใส่ไข่ใส่ไฟมันไปเลยนะคนชั่วมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้คนดีล่ะเป็นยังไงแล้วก็ตรงข้ามกันท่านผู้ฟังตรงข้ามกันนั่นในเรื่องของการพูดจาเกี่ยวกับคนอื่นและตัวเองนะว่าถ้าพูดเวลาพูดเนี่ยคนดีๆเนี่ยเขาจะเอาเรื่องดีๆของคนอื่นมาพูดโดยที่ไม่ต้องถามล่ะเอาเรื่องดีๆของคนอื่นมาพูดนะแล้วถ้าถามแหมยิ่งตอบในรายละเอียดชัดเจนนะถูกต้องเขาดีอย่างไรอธิบายให้ชัดเจนโดยบทและพยัญชนะที่คมที่ชัดเจนอันนี้คือคนดีเขาจะพูดกันแล้วเรื่องที่ไม่ดีของคนอื่นนี่คือประเด็นตรงที่คุณบัวเหล่าที่3ถามว่าเรื่องที่ไม่ดีของคนอื่นคนดีเวลาที่เขาจะเอามาพูดเนี่ยเขาพูดนิดเดียวพูดนิดเดียวแล้วถ้ายิ่งถูกถามจังหน้าถามในรายละเอียดก็พูดนิดเดียวคือถ้าไม่ถูกถามเนี่ยพูดนิดเดียวนะถ้าถูกถามนะก็จะนำคำถามพูดในลักษณะที่จะเป็นการหลีกเลี่ยงลดหย่อนให้ความไม่ดีของเขาเนี่ยลดลงอันนี้เป็นลักษณะนี้นะแล้วเรื่องดีของตัวเองนะไม่ต้องพูดถึงนะถ้าเขาถามจังหน้าชนิดว่าตอบเลี่ยงไม่ได้ก็พูดนิดเดียว คนดีก็จะเป็นอย่างนี้แต่เรื่องดีๆของตัวเองเนี่ยไม่ต้องพูดมากนะไม่ต้องพูดเลยล่ะนะถ้าเขาถามมันก็ไม่ต้องพูดมากนะเป็นลักษณะแต่เรื่องไม่ดีของคนอื่นนะเรื่องไม่ดีของคนอื่นพูดนิดเดียวนะแล้วถ้าคนอื่นเขาถามนะก็อาจจะพูดในลักษณะว่าเอออาจจะเป็นอย่างนี้มั้งนะที่เขาทำไม่ดีเพราะสถานการณ์เป็นอย่างนี้คือพูดช่วยให้พูดเข้าข้างให้นะแล้วตัวเราเองนะเวลาที่เราต้องการให้ข้อมูลคนอื่นในการที่ต้องทำงานกับคนผ่านที่เรารู้ว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีล่ะถ้าเราต้องการให้ข้อมูลเขาเราต้องเตือนเขาว่าให้คุณมีสติในการทำงานอย่าเอาเรื่องไม่ดีของคนอื่นมาพูดเพราะอะไรเพราะว่าถ้าจิตเนี่ยคิดเรื่องที่ไม่ดีอยู่บ่อยๆนะตรึกในเรื่องที่ไม่ดีอยู่บ่อยๆนะเราก็จะต้องจิตเราจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้ต้องระวังนะคือถ้าเราเอาเรื่องไม่ดีของเขามาพูดอีกมันก็เหมือนกับเอามาทําอีกมาคิดอีกมาพิจารณาอีกมันไม่ดีทั้งสิ้นเลยนะมันรันผ่านหัวเราเนี่ยมาพิจารณาผ่านศีรษะเราเนี่ยมันก็ไม่ดีแล้วเรื่องไม่ดีของคนอื่นเรื่องชั่วๆของคนอื่นเนี่ยแหมแล้วถ้าจะต้องให้พูดถึงมันเหม็นปากอ่ะท่านผู้ฟังแต่พูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นอ้าวถ้างั้นเราจะเตือนเขายังไงคนที่ต้องไปทํางานร่วมกับคนผ่านใช่ไหมเราก็ต้องเตือนให้เขามีคุณธรรมมีความไม่ประมาทให้คุณต้องยังอยู่ในศีลธรรมนะคุณต้องระวังตรงนี้นะแต่อย่าไปชี้ประเด็นไม่ดีของเขาแต่ถ้าพูดนิดเดียวถ้าเขาถามจังหน้าชี้ตอบไม่ได้เลยเลี่ยงไม่ได้เลยอย่างเงี้ยก็ใช้คําถามมาพูดในลักษณะที่เหลียกเลี้ยวลดหย่อนเราจะกลายเป็นคนดีท่านผู้ฟังนะให้ใช้เทคนิคนี้ในการที่จะประคองสัมมาวาจานะให้เราเนี่ยสามารถอยู่ในสังคมได้ใช่อยู่บางทีเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่จะพูดถึงเรื่องไม่ดีของคนอื่นแต่พูดในลักษณะที่จะมีการหลีกเลี่ยงลดหย่อนนะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนที่จะเป็นเรื่องดีๆนะให้เขาคนที่เขาต้องรับข้อมูลไปเนี่ยในการไปปฏิบัติเนี่ยให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมนะให้เขามีกำลังใจมีความอาถรรพ์มีความร่าเริงในธรรมนะสามารถที่จะต่อสู้กับคนที่ไม่ดีในสังคมในโลกนี้ได้ซึ่งมันมีอยู่เราจะทำคนไม่ดีให้ทุกคนมันกลายเป็นคนดีเนี่ยมันยากนะยิ่งเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันเป็นเรื่องที่ยากนะแต่ถ้าผมว่าคนดีๆนะเขามีธรรมะคุ้มครองใจได้รับสิ่งที่เป็นธรรมเป็นวินัยหล่อเลี้ยงจิตใจเอาไว้นี่แหละจะเป็นเครื่องป้องกันความดีของเราจะเป็นเกราะป้องกันจะเป็นเครื่องเป็นอาวุธในการที่เราจะใช้ต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ดีเป็นอาวุธที่เป็นไปโดยธรรมนะไม่ได้ใช้ศาสตราไม่ได้ใช้อัจฉริยะอย่างที่ว่านะเป็นสิ่งที่ถ้าเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งปฏิบัติตามแล้วจะสามารถเอาชนะอธรรมได้ผู้ที่มีธรรมะคุ้มครองท่านผู้ฟังไม่มีใครที่จะเอาชนะผู้ที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลยเพราะนั้นถ้าทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะอยู่กับคนดีก็ตามอยู่กับคนไม่ดีก็ตามก็ต้องมีสติรักษาจิตของตัวเองนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเตือนเอาไว้นะว่าไม่ว่าเราจะอยู่คนดีหรือคนไม่ดีก็ตามนะเราต้องมีสติรักษาจิตนั่นเองวันนี้ก็ได้ตอบคำถามของคุณธิดากับคุณม่อดินในเรื่องของการที่ให้ลูกมากำเนิดนะเป็นบาปหรือไม่แล้วก็เขาจะมีลูกหรือไม่มีลูกอย่างไรพิจารณาอย่างไรก็ได้ตอบประเด็นนี้ไปแล้วก็ได้ตอบคำถามคุณบัวเหล่าที่3ถึงการที่จะต้องพูดถึงข้อไม่ดีของคนอื่นนะที่ให้ถูกต้องตามธรรมนั่นเองแต่วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกก็ขอลาไปก่อนและท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆแล้วก็เขียนติดต่อมาทางรายการได้โดยการเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าเขียนเป็นข้อความนะโพสต์ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com เจริญพร